opowiadają Mariusz Szczygieł, Sylwia Hutnik, Tomasz Raczek, Jerzy Owsiak, Zbigniew Hołdys. Magazyn wyborczej Okorze już w sprzedaży. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 sierpnia, minęła 22. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż trwa akcja gaśnicza na wysypisku śmieci w Studziankach. W Dęblinie oddano hołd polskim lotnikom. Wizyta szefa amerykańskiej dyplomacji w Korei Północnej na razie odwołana. Już ponad 40 zastępów strażaków, nie tylko z Podlasia, gasi pożar na gminnym wysypisku odpadów w Studziankach koło Białegostoku. Ogień zauważono po południu, bardzo szybko się rozprzestrzeniał, objął hałdy o wymiarach 28 na 80 metrów i wysokości 20 metrów. Na miejscu jest nasz reporter. Kłęby czarnego dymu widać już z odległości kilku kilometrów. Na miejscu jest bardzo silne zadymienie. Momentami trudno dostrzec własną dłoń, trudno jest też oddychać. Słychać jakieś wystrzały, jakby coś wybuchało, jakieś kartony. Bardzo trudne warunki pracy, gorąco, duszno i bardzo silny, gryzący dym. Ryszard Minko, Polskie Radio Białystok. Wysypisko, na którym wybuchł pożar, wykorzystuje kilka samorządów. Prowadzi je spółka, której właścicielem jest Związek Podbiałostockich Gmin Wasilków, Supraśl, Czarna Białostocka i Dobrzyniewo Duże. Jak wynika z informacji na stronie internetowej tej spółki, dysponuje ona w Studziankach wysypiskiem odpadów komunalnych, które w sumie zajmuje powierzchnię niemal 8 hektarów i jest przeznaczone do składowania stałych odpadów komunalnych, nie będących odpadami niebezpiecznymi. Po ulewie, która przeszła wieczorem na Mazowszu, mieszkańcy nie zgłaszali większych strat. W województwie straż interweniowała około 80 razy, głównie z powodu połamanych gałęzi i drobnych podtopień. Poważnych zgłoszeń nie odnotowano również w stolicy, gdzie skończyło się na zalaniu przez deszcz kilku ulic. Piloci, weterani i przyszli lotnicy uczcili stulecie Polskich Sił Powietrznych w Dęblinie. Przed pomnikiem bohaterskim lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt oddano hołd polskim lotnikom. Uroczystość była częścią obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Witold Banach. Dla lotników stulecie Polskich Sił Powietrznych to wyjątkowy jubileusz. Kapitan Joanna Sojka podkreślała, że świadomość dokonań jej poprzedników jest wyzwaniem. Historia polskiego lotnictwa obciąża nas presją, że polscy lotnicy są najlepsi i my też tacy musimy być. Staramy się dążyć do tego. Z kolei uczniowie Liceum Lotniczego podkreślali, że 100 lat chlubnych tradycji Polskich Sił Powietrznych jest dla nich inspiracją. Żeby być pilotami, żeby zbić się w powietrze i żeby osiągnąć to samo co oni. Nam zależy na tym, żeby jako przyszli piloci podtrzymywać tradycję polskiego lotnictwa. Podczas uroczystości minister obrony Mariusz Błaszczak, dziękując za wysiłek i poświęcenie pokoleniom polskich lotników, deklarował, że polskie siły powietrzne zostaną zmodernizowane. Nadszedł już czas, żeby posowiecki sprzęt został zastąpiony przez sprzęt nowoczesny, który będzie stanowił wartościowy oręż w rękach najlepszych pilotów wykształconych tu w Dęblinie. Polskim pilotom listownie za wysiłek i poświęcenie dziękowali również prezydent oraz premier Dęblin. Witold Banach, Polskie Radio. Prezydent Donald Trump polecił sekretarzowi stanu Mike'owi Pompeo odłożyć zaplanowaną podróż do Korei Północnej. Jako powód wskazał niewystarczające postępy w sprawie denuklearyzacji reżimu. Winowajcą według Trumpa są Chiny, które przestały się angażować w wysiłki mające doprowadzić do likwidacji północno-koreańskiego arsenału atomowego. A powodem takiego stanu rzeczy jest, jak podkreślił Trump, stanowcza postawa Stanów Zjednoczonych w relacjach handlowych z Pekinem. Sekretarz Pompeo z niecierpliwością oczekuje podróży do Korei Północnej w bliskiej przyszłości, najprawdopodobniej po rozwiązaniu naszego sporu handlowego z Chinami. Na razie chciałbym przekazać serdeczne pozdrowienia i wyrazy szacunku przewodniczącemu Kim Jong-unowi, przywódcy Korei Północnej. Czekam na ponowne spotkanie z nim wkrótce, napisał na Twitterze prezydent USA. Po Waszyngtonie Wilno, stolica Litwy, jest drugim miastem, w którym upamiętniono zastrzelonego 3 lata temu w Moskwie Borysa Niemcowa. Skwer przy rosyjskiej ambasadzie nosi od dziś imię nieżyjącego już lidera rosyjskiej opozycji. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz Wilna oraz Litwy, rosyjscy opozycjoniści, a także Żanna Niemcowa, córka zastrzelonego 3 lata temu opozycjonisty. Jak powiedziała, jej ojciec był wyjątkowym politykiem na światowym poziomie. Nie wszyscy potrafią określić, jaka będzie przyszłość, czy jak będzie rozwijała się sytuacja. Wydaje mi się, że mój ojciec posiadał ten dar. Mer Wilna Remigiusz Szymasius oświadczył, że jest to sygnał dla mieszkańców Litwy oraz całego świata. Chcemy pokazać, że wartości, jakie są dla nas ważne, Ważne to pokój, prawa człowieka i wolność. Borys Niemcow walczył o to w Rosji. Powiedział Remigiusz Szymasiusz, dodając, że ma nadzieję, iż kiedyś ambasada Rosji będzie dumna z tego, że jej budynek zlokalizowany jest obok skweru. Minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkiewicz powiedział Polskiemu Radiu, że Borys Niemcow jest symbolem walki o wolność nie tylko w Rosji, ale i na świecie. Jest to hołd złożony siłom demokratycznym, powiedział szef MSZ. Ze skweru Borysa Niemcowa w Wilnie, Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro spore chmury, ale przelotny deszcz i burze już tylko na wschodzie Polski. Od 18-19 stopni na wybrzeżu, Pomorzu i terenach podgórskich do 21 w centrum i 27 na Zamojszczyźnie i wschodzie Podkarpacia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lato z radiem. Festiwal w Gdyni. Największy darmowy koncert tego lata w Polsce w niedzielę 26 sierpnia. A my przez cały weekend będziemy chłonąć festiwalową atmosferę. Relacje, audycje, wywiady i dużo dobrej muzyki. Od dziś do północy w niedzielę. Nadajemy z Gdyni z pokładu Daru Pomorza. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska, Katarzyna Stoparczyk, Piotr Baron, Krystian Hanke, Piotr Metz, Marek Niedźwiecki i Tomasz Żonda. Autopromocja. Dobry wieczór Państwu, Krzysztof Zalewski przy mikrofonie. Słuchają Państwo audycji Zalew z Giełku. Temat dzisiejszej audycji to zabijanie. Ostatnio było sporo jazzu, więc dzisiaj postanowiłem nieco więcej pikanterii dodać naszej audycji. Bardzo dobra piosenka do prowadzenia auta. Proszę prowadzić ostrożnie, jeżeli siedzą Państwo za kółkiem. To była Metallica i Motor Breath z płyty Kill 'Em All. A teraz nasze podwórko, znakomity zespół Siekiera i Misiowie Puszyści. O! O! O! Siekiera i Misza, Misiowie Puszyści z płyty Nowa Aleksandria. Być może wzbiera w państwu mordercza furia ze względu na koniec lata. Być może drażni państwa to, co się dzieje z przedsiębiorczością albo praworządnością w Polsce. Być może nie. Tak czy siak, jeżeli mają państwo zły humor i wzbiera w państwu furia, dzisiejsza audycja jest po to, żeby rozładować te mordercze emocje. Znakomity Jack White z zespołem Dead Weather. Treat me like your mother. Too late now. You came home. figured out. Left, right, got it figured out. Who's got it figured out? Play straight. Trying to manipulate. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. Who's got it figured out? Left, right, got it figured out. Who's got it figured out? Play straight. Who's got it figured out? Left, right. Who's got it figured out? Play straight. Try to manipulate. You blink when you breathe and you breathe when you lie. You blink when you lie. Dead Weather. Polecam Państwu teledysk do tej piosenki, gdzie Alison Mosshart i Jack White dziurawią się z karabinów maszynowych. A teraz zabójczy hit, pierwszy chyba tak duży przebój tej grupy, mój ukochany Queen i Killer Queen. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Let them eat cake, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Christophe and Kennedy. And at a time of limitation, you can't take care. Caviar, cigarettes, well versed in etiquette. Extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder, gelatine. Beam, guaranteed to blow your mind. Ooh, recommended at the price. Insatiable and appetite. Wanna try? To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of touch, so absolutely dry. Cóż to był za kot z tego Freddiego Mercury. Absolutne arcydzieło moim zdaniem. Nieco barokowy utwór, ale cóż, ja po prostu lubię takie piosenki. Żeby nie było, że lubię tylko balet i koty, w sensie takie miauczące zwierzęta, Freddy był wielkim fanem kotów, to teraz trochę hip-hopu, takiego bardziej związanego z ulicą. 2011 rok, płyta Undone, opowiadająca historię fikcyjnej postaci Redforda Stevensa, który tragicznie ginie na początku płyty. Opowiedziana jest w odwrotnej kolejności chronologicznej. Zespół The Roots, Questlove z kolegami i piosenka The Other Side. Yo, we obviously need to tone it down a bit. Run around town, spending time like it's counterfeit. Everybody catching hay fever like sinuses. Step in my arena, let me show y'all who the highness is. You might say I could be doing something positive. Humble head down low and broke like promises. Soaking and broken in a joke like comics is. Not enough paper to be paying folks compliments. But when that paper got low, so did my tolerance. And it ain't no truth in it there without the consequence. Listen, if not for these hood inventions, I'll be just another kid from the block with no intentions. On a dock at that bay, serving a life sentence. Even if I'm going to hell, I'm going to make an entrance. Yeah, let them know I'm getting cheese like Thomas is. But I'm the toast of the town like Thomas is. Did this in remembrance of faces from the past we no longer have an image of. Carrying cold-blooded hearts that never been for love. Brothers keep going for theirs but never get enough. World travelers that seen it all and did enough, only to return and learn the world wasn't big enough. Damn, how long has it been? I guess the jig is up. Now all I know is I'm about to wake this nigga up. Yeah, that hindsight, 2020. Now niggas dead on the money, try to take something from me. It's a rap like a mummy, undone I am becoming. And when he's tired of running through the layers of the onion, he'll probably shed a tear, cause there'll be no more fast times. Just as we minds fold out like a bad sign. He never had enough and got confused when they asked why. Life is only a moment of time and it passed by. On top of the world, ready to jump off. Thinking of various ways to break a gun law. Thinking that enough is enough, but still I want more. Thinking how I'm playing with fire to burn my young boy. Any means necessary, don't give a damn. So every night I'm on a flight that never lands. Be an asshole when the shit hits the fan. Or bet your life on a bluff in a bare hand. Can't win, can't lose. Get them gas, leave them leaking fuel. Either way, the market moves. Cash rules, kings, queen, prince, and princess. Every night I'm crossing a line that ain't the finish. Every thought is dark as a glass of fucking Guinness. Too far gone to come back to my senses. Now I'm on the edge of my bed, making love to my meds. Every moment's like a pistol to my head when I'm getting mine. Żeby nie skakać z kwiatka na kwiatek, pozostaniemy w strefie hip-hopu przez chwilę. Co będzie, jeżeli do rapowanego wokalu dołożymy ciężkie gitary, okrasimy tenże rapowy wokal tłustym brzmieniem przesterowanych gitar. Bardzo boleję nad tym, że tak mało jest zaangażowanych zespołów. To był jeden z nich z pierwszej płyty z 91 roku, Rage Against the Machine, Killing in the Name.

waste no time fucking around my gadget. Humming, coming at ya. Yeah, you know I had to get ya. Time for some action, just a fraction of Brexit. I got the clearance to run the interference into your satellite, shining a bad light. Stick at the gap, and I know that'll catch it right. Here's an example, just a little sample. I work at this killer, man. One time tried to come in my home, take my chrome. I said, yo, it's on. Hey, cover, son, or your ass die. How you like my chrome? Then I want the rookie pass. I didn't have to blast out, but I did anyway. Kill the man. Understand, a walking jazz, kill a man. Cofamy się o 14 lat, znowu debiutancka płyta, tym razem zespół Talking Heads z płyty Talking Heads 77, Psycho Killer. Run, run, run. Psycho Killer. Oczywiście polecam Państwu wykonanie tej piosenki z koncertu Stop Making Sense, gdzie David Byrne rozpoczyna koncert od tego numeru, śpiewając go tylko z gitarą akustyczną i magnetofonem. A teraz będą Stonesi i Gimme Shelter z płyty Let It Bleed. Tutaj warto odnotować udział znakomitej śpiewaczki soul i gospel Mary Clayton, która pięknie opowiada o udziale w tym nagraniu w filmie 20 Feet from Stardom. Znakomity film, też polecam Państwu, o chórzystkach różnych zespołów, gdzie opowiada o tym, że Stonesi obudzili ją w środku nocy, ona była w zaawansowanej ciąży, przyjechała do studia, dostała kartkę z tekstem i okazało się, że musi zaśpiewać na wysokim C gwałt, morderstwo. No i lekka afera się z tego wywiązała, ale oczywiście kiedy poznała kontekst piosenki, nie miała już oporów. Znakomity, hymniczny numer Stonesów, Gimme Shelter. Thank you. No i cóż, kocham starocie i co zrobię. W dodatku na koniec audycji mam przygotowany dla Państwa względnie nowy numer, ale nie wiem, czy się zmieści, bo uparłem się bardzo, żeby teraz zagrać Wam Bruce'a Springsteena z bardzo mrocznej płyty Nebraska. Tytułowa piosenka na tej płycie traktuje o seryjnym mordercy. W ogóle bardzo mroczna, niesamowita płyta, nagrana na czteroślad przez Bruce'a Springsteena u niego w sypialni. A utwór, który Państwu zaproponuję, to jest State Trooper. Bardzo trzymający w napięciu, jak z horroru, numer. New Jersey turnpike, riding on a wet night, 'neath the refineries glow, out where the great black rivers flow. License registration, I ain't got none, but I got a clear conscience about the things that I Mr. State Trooper, please don't stop me. Please don't stop me. Please don't stop me. Maybe you got a kid. Maybe you got a pretty wife. The only thing that I got been bothering me my whole life. Mr. State Trooper, please don't stop me. Please don't stop me. Please don't stop me. Mind gets hazy, radio relay towers, come on, lead me to my baby. The radio's jammed up with talk show stations, it's just talk, talk, talk, talk, till you lose your patience. It's bardzo trzyma w napięciu ten numer. Panie State Trooper, jak to można przetłumaczyć? Żołnierzu stanowy, panie policjancie w naszych warunkach, niechże mnie pan nie zatrzymuje. I to napięcie, co autor piosenki, co podmiot liryczny mógłby zrobić temu policjantowi, gdyby go jednak zatrzymał. Pozostajemy w strefie mroku. Tytuł dzisiejszej audycji to zabijanie. Cóż lepszego do zabijania niż karabin maszynowy? Nie będzie to jednak Hendrix, a najmroczniejszy z trip-hopowych zespołów Portishead. Come my way. I thought I'd see it. ostatni temacik, taki trochę jak złowcy androidów. No trzeba przyznać, że serwuję dzisiaj Państwu dosyć ciężką muzykę, więc może klimat nieco lżejszy. Z koncept albumu Outside, gdzie detektyw Nathan Adler zajmuje się zbrodniami na tle artystycznym, mój ukochany David Bowie i piosenka We Prick You. Była audycja Zalew z Giełku, realizowała Ewa Redel, produkował Bartosz Gil. Żegna się z Państwem Krzysztof Zalewski. Ci, którzy jadą autem, niech szczęśliwie dojadą. Ci, którzy idą na imprezę, niech się świetnie wybawią. Ci, którzy idą spać, słodkich snów Państwu życzę. Na koniec piosenka z tego roku, Franz Ferdinand, Slow, Don't Kill Me Slow, z płyty Always Ascending. I tego Państwu życzę, zawsze ku górze, bo mocno wierzę w to, że ludzi dobrej woli jest więcej. Damy radę. Dobranoc Państwu. Don't take it slow when you put on that hat, that black velvet cap. Well, this is that long due occasion you can wear it at. Don't send this invite back. Slow, don't kill me. Slow, don't kill me. Slow, no, never, never, no. Don't kill me slow. No, never, never. Kill me quick. Kill me quicker if you can. I cannot take it slow. Don't kill me slow. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Martyna Wojciechowska. Od wielu lat podróżuję. Odkrywam krańce świata i opowiadam historię niezwykłych kobiet. Ale tu, w Przylądku Nadziei, poznałam wyjątkowe bohaterki. To mamy dzieci, które walczą z nowotworem. Kiedy trafiają na onkologię, myślą, że to kraniec świata. Ale nigdy nie tracą nadziei. Każdy z nas może pomóc walczyć z rakiem. Pomóż Fundacji na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Więcej na www.naratunek.org. Ogłoszenie społeczne.